Exactament la una i mitja. Ens acompanya en Llorenç Suguet, ex-rector de la Universitat de les Illes Balears i catedràtic del Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica de la UIP. Jo sempre estic content que vinguin a tenir convidats als estudis d'IB3, però me permetreu la llicència de que estigui avui molt content de saludar en Llorenç Suguet. Jo també estic molt content, Enric, perquè cada vegada que vinc aquí és un plaer. I també en Manuel Cortés, director de DOM Consulting i Solutions. Hola, molt bon dia. Hola, bon dia. Hem convidat en Llorenç Suguet i en Manuel Cortés perquè volem parlar-vos d'un projecte. De fet, és un projecte que jo fa un parell d'anys ja que en sento parlar, que és DOME Android. Però crec que aquest projecte entra ja, podríem dir, en una fase decisiva. Començaré jo, per afinitat. Realment aquest projecte, tu dius fa 2 anys que en senties parlar, jo crec que està molt en els orígens. El que hem presentat aquesta setmana és fruit d'una col·laboració entre DOME Consulting and Solutions i el nostre departament, en particular el grup de seguretat informàtica i comerç electrònic, i que el que ha fet ha estat una col·laboració per intentar desenvolupar, i això ho ha fet DOME, un sistema de serveis turístics on una persona estigui en el lloc que estigui del món. Els que han fet aquest desenvolupament és l'empresa. DOME és una empresa, jo diria, d'èxit, que està formada per exalumnes de la nostra universitat, estudiants, alguns d'ells de telemàtica, alguns d'economia, d'informàtica... D'antics moment, alumnes de la universitat. De la universitat. Que l'empresa aquesta està ubicada en el Parc Vit. En aquell moment tenen uns 70 persones fent feina, amb una mitjana d'edat de 25, per tant, jo diria que és aquest exemple de la nova economia basada en el coneixement. I quan jo deia que entra en una fase decisiva, me referia a que està ja en comercialització, gairebé. Manel. Sí. Manel, bé, bon dia. Bon dia. Manel Cortés és el director d'aquesta empresa, de DOME Consulting i Solutions. Bé, jo sóc un dels socis fundadors. Dins l'empresa jo duc el departament d'e-commerce i de sistemes, i és on hem desenvolupat aquest projecte. Aquest projecte forma part de les tecnologies que incorporem per als nostres clients, i bé, nosaltres tenim clients que són agències de viatges online, i bé, aquesta tecnologia formarà part del nostre servei cap a aquestes agències online. Nosaltres també comercialitzarem i posarem en producció aquest sistema que estem planificant d'aquí a final d'any. S'han de donar una sèrie de passes per bé, sobretot obtenir una sèrie de permisos per poder operar, i bé, i nosaltres explotarem això de tot d'una. Perquè els nostres oients ens entenguin, com funciona aquest projecte? A veure, jo tinc un telèfon mòbil, de quina manera puc accedir? No sé si jo puc accedir o no puc accedir. Com ho fem per accedir en aquest projecte d'agència de viatges a través del telèfon mòbil? Bé, qualsevol mòbil no serveix. No serveix. Han de ser telèfons mòbils amb sistema operatiu Android, que és el sistema operatiu que ha tret Google, i que bé, ja n'hi ha en el mercat. N'hi ha dispositius com, per exemple, els de HTC, els de, bé, del G, de Samsung, ja n'hi ha. També n'hi ha netbooks que duen aquest sistema operatiu, i bé, i és aquí on se pot fer servir aquesta aplicació. Molt bé. I de quina manera, com funciona? O sigui, és com un portal d'internet per entendre'ns a través de la pantalla del telèfon mòbil, a través del qual jo me puc assabentar de totes les ofertes, de tots els equipaments, de totes les possibilitats de viatge? Bé, això és una aplicació, és un Midlet, és una petita aplicació que s'ha de descarregar. El pujarem en l'Android Market, que és un portal de descàrregues, allà on hi ha aplicacions de tot tipus. Aquesta aplicació de descàrregues, i el que fa és treure profit dels recursos que el sistema operatiu de Google posa a l'abast de l'aplicació per exemple, localitzar membonets i te cerca en els teus voltants quins serveis d'oci, de turisme, de transport te pot oferir. Per exemple, hotels, transport aeri, marítim, terrestres, entrades o activitats que siguin a prop teu. I des d'aquest moment pot fer-se reserva, consumir el servei i bé, una agència de viatges en el mòbil. I qui és l'usuari tipus d'aquest servei? O sigui, quin usuari estàs pensant? Ha de ser un usuari que tingui un bon mòbil, que sàpiga descarregar, vull dir, no tothom, no? O sigui... És a dir, és un tipus d'usuari d'un nivell econòmic alt o no? Pel tipus de telèfon que necessita en aquest moment podem dir que sí, però bé, tots aquests telèfons s'estan abaratint molt i bé, jo crec que d'aquí uns anys pràcticament és l'abast de qualsevol. Clar, jo crec que és un projecte futur. En aquest moment segurament sí que necessitaries pensar en persones amb un poder adquisitiu perquè tinguin capacitat de tenir accés a aquesta tecnologia, però hem de pensar que això avança rapidíssimament. Si miréssim quanta gent té un iPhone en aquest moment, segurament ens sorprendria perquè quan van sortir, que també quasi estaven a l'abast de poca gent, semblava que era un tipus de producte molt, molt selecte. Jo crec que això ja entra dintre d'aquesta nova tecnologia, que a vegades en Manuel ho explica, de la web 3.0, ja han superat la 2.0, on aquesta interactivitat anarà a sota del dia i finalment això va encaminat amb persones que faran de seu mòbil quasi l'element d'interconnexió general, en la seva oficina, en la seva família, en la seva manera de fer búsquedes a internet. Que és cap on anem amb moltes coses. És a dir, informàtica, matemàtiques, telemàtica, aplicada a innovació tecnològica, Llorenç. I en aquest cas feta a casa nostra, a la Universitat de les Illes Balears. Bé, jo crec que en aquest cas, que el programa que es diu Balears fa ciència, jo crec que seríem un poc més prudents i diríem Balears fa innovació. Crec que realment és el prototipus de conjunció entre empresa i universitat per dur endavant una innovació. L'aportació que s'ha pogut fer des de la universitat amb aquest projecte de desenvolupament, que continuï dient, ha fet DOME, ha estat estar un poc a la guait d'aquestes noves maneres de codificació, aquest codis 2D, doncs, que tenen molt més de garantia i també requerir més de seguretat perquè no hi hagin fraus, perquè també això ha duinat el que s'anomena en l'argot del comerç electrònic el tiquet electrònic. No? D'alguna forma, inclús els pagaments poden anar quasi automàticament. Per tant, el que hem pogut fer nosaltres és, des d'aquesta idea, des d'aquest projecte que tenia DOME, intentar conjuntar coneixements i aquesta transferència de coneixements en el camp d'aquesta part de codificació, de la part de seguretat i també, jo diria, la part d'aquesta d'etiquets electrònics, que continuarà sent un element de futur, en aquest moment encara no està molt estès, però sí que serà un element de futur. Senyor Huguet... És un Eduard Ponset, que a vegades s'acosta també als micròfons d'IB3 Ràdio en aquel Balears fa ciència. Gràcies, senyor Colat. Senyor Huguet, si la felicitat està en el cerebro, la ciència està... ¿Dónde está la ciència? També està en el cervell, i jo diria que qui li agrada la ciència també té molts moments de felicitat que li produeix el poder entendre un element de la ciència, el poder inclús preveure un altre aconteixement, que això fa molt la matemàtica, l'abstracció. Per tant, jo crec que la ciència dona tants moments de felicitat com pot donar la filosofia, com pot donar la pintura, com pot donar l'art. Per tant, ciència també està en el cervell, també pot produir felicitat. Però la ciència... Que tanto la ciència com la felicitat forma part de les connexions sinàptiques entre les neurones. Exactament, exactament. Per tant, i per això produeix aquesta felicitat. El jo crec que en Manolo, quan han fet aquesta innovació, finalment s'ha pogut presentar els productes, les coses funcionen, crec que també li ha produït aquesta felicitat, igual semblant que la persona que fa un quadre i amb els seus colors acaba dibuixant una realitat. Però la ciència està en el cervell, també, o és també oportunitat? És trobar el moment? Jo diria que la ciència està en el cervell, però també està en el cor. I moltes vegades també hi ha aquesta part d'intuïció. Això, en Ramanujan, que era un dels... d'aquests també matemàtics, amb una miqueta atípics i excèntrics, no? Doncs ell deia que no es podia fer ciència si no hi havia una part d'inspiració, no? I l'inspiració on està? En el cervell, està al cor, està en aquesta part d'anticipació. Xerraven d'un matemàtic que ha renunciat a $1 milió, o sigui, que la felicitat és resoldre, en perquè realitat. Perquè la seva felicitat està a les estepes russes, viure amb sa mare i rodejat d'animals i de neu. Estepes russes, ha dit. Sí. Que són estepes russes? Estepes està a Rússia, molt lluny d'aquí. Molt lluny d'aquí. Ah, és que tenim una planta que s'estopa. S'estopa. I s'estopen. No, que és una persona que va sorprendre el món perquè realment els matemàtics també tenim un poc el nostre amor propi, per tant, doncs, ve sabut explicar La conjuntura de Poincaré li va donar una fama importantíssima. Segurament molts mos haguéssim afrat en aquesta fama i segurament tampoc no haguéssim girat l'esquena en aquesta dotació d'un milió d'euros. Però ell, la seva filosofia li diu, jo no tinc cap mèrit, ja ho he demostrat, ja he arribat a la meva felicitat que està pintant el meu quadre. Efectivament, resoldre els meus reptes. Sí, el meu repte, sí, però no? I això... sospito que, Dom Consulting vol anar un poquet més enllà. No, està clar, això és l'objectiu de l'empresa privada, no? Anar un poc més enllà i d'això treure un profit econòmic, no? Jo li volia demanar al senyor Llorenç Suguet, i me permetrà la llicència, si antics alumnes de la universitat estan desenvolupant un projecte com aquest, un projecte innovador que pot ser punter, inclús a nivell mundial... Punt 7. Vostè, Punt 7, ja sap que en aquest programa sempre és benvingut. Muchas gracias. Doncs deia, si estan desenvolupant un projecte que pot ser comercialitzat a nivell mundial, això és perquè la universitat s'ha preocupat d'apostar i de potenciar tota una sèrie de cultiu que sigui propici. No sé si és gràcies també al ex-rector de la universitat, Jo, Enric, tenc que dir que estic molt content d'haver col·laborat amb aquest projecte, el projecte en si mateix, però perquè jo dic, i estava dient abans, que si som un admirador d'aquesta empresa que ha sortida de l'esforç... Perquè vosaltres sou de la generació quan en Llorenç Suguet era rector de la Universitat de les Illes Balears. No, per tant, és un fruit d'aquest apropament entre universitat i empresa que és importantíssim, perquè si pensem que la universitat ha de ser forjador de nous recursos humans i de ser ciència, doncs això és una demostració palpable. I jo el que em sembla que té el valor important és que, a més de que són exalumnes, quan ells han posat en marxa un petit departament o un departament de remés de Messi, quan han tingut una oportunitat, han acudit, doncs jo diria, a l'alma mater, que se sol dir a l'acadèmia, no?, per intentar doncs aquesta col·laboració. I això jo crec que és una manera d'entendre la universitat també cap on té que anar. Jo quan hi ha gent que compara la universitat de les Illes Balears amb una universitat centenària, jo dic, bueno, doncs ara que ens mirin d'aquí 100 anys i diran, doncs hi va haver un moment que a les Illes Balears també es feia aquest tipus de col·laboració, de cooperació entre empresa i universitat i van treure temes molt interessants. Aquest no és el primer i segurament no, desig que no siguis darrer i que sigui realment una explosió i sigui un mirall on es miri molta gent. Un camí a seguir. Un camí a seguir. I realment hi ha coses que tenen un valor a si mateixes, però en un temps de crisi el valor referencial encara és més, no? Exacte, o sigui, sí. Però recuerden que a menudo, o així tendria que ser, sí, senyor, el alumno supera el maestro. I això és fantàstic. És fantàstic, aquesta és la clave de la evolució. Mestre, no? Exactament. Les noves generacions estan més adaptades. Jo conec molt bé el senyor Huguet, jo crec que estaria encantat el senyor Huguet si es produís la circumstància de que l'alumne superés el mestre. No, jo tinc molta experiència en aquest tema, jo, els meus alumnes més directes m'han superat tots, els que tenia a Barcelona m'han superat, els que he tingut aquí a nivell d'Illes Balears també, per tant, però jo si això ha estat una espurna ja és més que suficient. No? I em puc fer una pregunta? Sí, senyor Bati. Som en Bati Green, no sé si me coneixeu, si serà d'aquí. Bé, vostè s'ha fet qualsevol equació? Sí, però no li farà ara, eh? Sempre m'ha fet ganes veure un catedràtic de matemàtiques, sí, un professor de matemàtiques fent una equació. Sí, però ara no li farà. A nivell de BUP, o sigui, a nivell d'ESO, o el que sigui avui en dia, no sé què dir. Bueno, jo m'agrada molt fer equacions. És una passada. I, per exemple, quan vaig fer l'inici inaugural del curs, em sembla que era el 2007-2008, no, perdó, el 2005-2006, parlava de responsabilitat social corporativa i vaig intentar explicar això fent això de conjuntures i fent també algun teorema. Per tant, no només és el tema d'equacions, sinó intentar ordenar algun tipus d'idees, això també se'n pot dir teorema i se'n pot dir... Teorema és una veritat irrefutable, no? Irrefutable, sí, sí. El senyor Huguet sap molt de matemàtiques, de conjuntures, de moltes coses i sap molt d'humor, també. Senyor Huguet, li presento... un peix. El peix, ja som un peix. Jo he dit abans que al senyor Huguet li agrada peix. Molt aquest peix. Sí, jo sí, intuït el que era. El que passa és que m'ha despistat la pista que donava de que brindaven, no? I bé, això em va despistar una miqueta. És la que ho tenia. És la manera de com me fan. Sí. El fan d'una manera molt especial. Sí, això també. Bé, la poden fer a la sal. Jo sí. Podries una pista també. A vegades quan me troben en el mercat tinc escoliosis. Sí, exacte. El senyor Huguet mos pot donar una pista, també? Però sense dir-ho sí. Sense dir el nom. Sí, sí, sí. Respecte a aquesta peixa. Sí, jo m'agrada molt més per sopar que per dinar. No sé cap pista, perquè això si coneixen meus gustos, no? Però perquè la trob que no és gens pesada. I és un plat que fa festa, també, no? Bueno, tots els plats que agraden i ben menjats i en bona companyia això sempre fan festa. Eh? Els que fa festa són de... Som un rap! Un rap. Deixi estar, que no és el rap. Llorenç Huguet és rector de la Universitat de les Illes Balears i catedràtic del Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica, i en Manuel Cortés, director de DOM Consulting i Solutions. Els dos són els principals coordinadors d'aquest projecte, d'aquest portal Dome Android, que a través del telèfon mòbil localitza el viatger i li ofereix tots els serveis turístics disponibles que té al voltant. Enhorabona als dos i gràcies per haver compartit una estona al Balears Fa Ciència. Pues enhorabona, Dome, i a tu per aquest programa, en aquest soltici que feia tanta propaganda avui, no? Sí, sí, sí. Que ens vengui bé l'estiu, no, perquè de moment està una miqueta arrencant. Anava a dir... Diva que venen temperatures baixes sembla, en cada parell de dies. Avui sembla que l'estiu patrocini el Balears Fa Ciència. I no és veritat. Gràcies als dos. Moltes gràcies. Moltes gràcies. I bon dia. Balears Fa Ciència.